امیر حضرت شیخ اگر خاموشی بیٹھا ہو تو اس کے دل سے دل ملا کے بیٹھو, سوچو کہ احسانی کی کیفیت منتقل ہو رہی ہے. بیان تو مقصد ہی نہیں ہے, صحبت مقصود ہے اللہ والوں کی, ان کے غلاموں کی. سمجھ رہے ہیں؟ تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے, غمے دو جہاں سے فراغت ملے. محبت تو اے دل بڑی چیز ہے, یہ کیا کم ہے کہ اس کی حسرت ملے. اللہ کی محبت غم جس کے سینے میں ہوتا ہے تو اس کی دنیا بھی دینہ بن جاتی ہے, وہ دنیا کے لیے پریشان ہوتا ہے تو وہ دین کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. اپنے پیارے مرشد اور شیخ عارف باللہ شیخ الہرا والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کچھ اشعار سنانے کی سعادت حاصل کروں گا. بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. یعنی اللہ کی محبت جس کے دل میں آ جاتی ہے تو محبت کیسے کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر جاتی ہے اس کی, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ نظر جاتی ہے اور ان کی اتباع کرتا ہے, ان کی نقل کرتا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاتا ہے, مرد ہو یا عورت. سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. بیک گراؤنڈ میں شور ہے. سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. ہو رہے وہاں آواز جاری ہے؟ حدیث شریف میں بھی آتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف مطلوب ہے کہ ہم لوگ گناہوں سے بچ جائیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائیں. سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے. آپ کا موبائل آن ہے, کوئی اگر سننا چاہے. نادر فون کر رہا تھا. میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے. جہاں بھی رہوں, میں نظامانی گاؤں میں رہوں, باقی نظامانی میں بچوں کے ساتھ رہوں یا امی ابو کے ساتھ رہوں یا اپنی بیوی کے ساتھ رہوں, اپنے فلیٹس میں رہوں, یونیورسٹی میں رہوں, دفتر میں رہوں, جہاں بھی رہوں, بزنس میں رہوں, جس فضا میں رہوں, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے. ہر جگہ میں نظروں کو بچاؤں, لڑکوں سے بچوں, یوٹیوب سے بچوں, فیس بک سے بچوں, انٹرنیٹ پہ پہلے تو بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں. بیٹھنا ہے تو شیخ سے پوچھیں کیوں بیٹھنا ہے, تصویریں کھولنی ہے, ویڈیو گیم کھیلنا ہے, کیا وجہ ہے انٹرنیٹ پہ بیٹھنے کی؟ اور احتیاط سخت کریں, ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے. تو فحاشی کا سیلاب ہے انٹرنیٹ, تو بالکل فحاشی کا سیلاب ہے. ایک دم ننگی عورت آ جاتی ہے انٹرنیٹ کے اوپر, کون بچ سکتا ہے اس سے؟ انہوں نے یہودیوں نے نکالا ہے, اس لیے گھر گھر جو ہے تصویریں پھیل جائیں, گھر گھر میں تصویریں ہوں. بہت شوق ہے آپ کو عورتوں میں گھسنے کا, اتنا غم ہے آپ کو عورتوں میں دین پھیلانے کا. اپنے نفس سے بھروسہ کر رہے ہیں آپ تو. آپ کے گھر والے بھی آئے ہیں؟ کسی کے گھر والے آئے ہیں؟ آپ کے گھر والے آئے ہیں, اور کسی گھر والے تو نہیں ہیں؟ کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ تو نیتوں کے حال جانتے ہیں کہ نیت میں کیا ہے آپ کے. رمضانوں میں آخری رشتے میں بھی چین نہیں ہے, میں چلے جاتا ہوں. ساری رحم دلی عورتوں بھی آتی اترتی ہے. بہت آپ کے نفس سے بھروسہ جائیے. نہیں نہیں, پانچ دس میں جانے ہیں, پانچ دس میں آنے میں تو نماز ہی ہو جائے گی. پانچ بیس ہو گئے, پونے چھ بجے نماز, رمضان شریف ہے, کوئی پونے چھ بجے جا کے تھوڑی بیٹھا ہے. ہمیں تو ساڑھے پانچ مسجد میں ہونا چاہیے. دوسروں کے دوشالے کے لیے ہم اپنے وہ تکبیر اولا ختم کر دیں. نفس جو ہے بہت چلا کرتا ہے, ساری رحم دلی عورتوں بھی اترتی ہے اس کی. حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مشائخ کو, علماء کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. حضرت کتنے سارے بیان ہوئے کہ مستورات سے کتنی احتیاط کرنی چاہیے خواتین سے. ہمارا اگر یہ عمل ہوگا تو ہمارے آنے والے کیا کریں گے؟ حضرت یہ فرماتے تھے جتنا ہم احتیاط کریں گے تو بہت سخت احتیاط کریں گے پھر ہمارے آنے والے بولیں گے دیکھو کتنی احتیاط کرتے تھے ہم لوگ بالکل عورتوں میں جا کے بیٹھ جائیں گے اعوذ باللہ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ایسے دن سے بچائے اور یہ خواہش رکھنا میں وہاں جا کے سیٹنگ کروں اسی لیے تو حضرت والا فرماتے ہیں مدرسہ بنا دو عورتوں کے لیے مرد جو پڑھا رہے ہیں پردے سے ٹھیک ہے ہمیں آپ کے اس پہ ہم آپ کے اوپر شک نہیں کر سکتے مگر ابھی آپ نے یہ شروع کیا ہے تو آگے جا کے کیا ہوگا حالت اہل اللہ سے تعلق تو علماء نے چھوڑ ہی دیا ہے الا ماشاء اللہ کرتے ہیں کرتے بھی ہیں تو ڈھیلا ڈھالا ہی ہوتا ہے کون سا مضبوط ہوتا ہے آواز چلی گئی الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان بیک گراؤنڈ میں شور ہے ابھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک چھ بجے والی نماز ہے کوئی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال الله تبارك وتعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا وقال عليه الصلاة والسلام يا ابا هريرة اتق المحارم تكن اعبد الناس او كما قال عليه الصلاة والسلام اشاری جو پڑھ تھا وہی سنایا تو بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا آنکھوں کی حفاظت میں ہے اس دل کا سکون بھی آنکھوں کی حفاظت میں ہے اس دل کا سکون بھی گو نفس کرے تجھ سے کوئی لاکھ بہانہ نفس لاکھ بہانہ کرے کہ یہ خاتون جو ہے میری منہ بولی بیٹی ہے میری منہ بولا بھائی ہے عورتوں کے لیے منہ بولا بھائی ہے منہ بولا بیٹا ہے اور مردوں کے لیے منہ بولا بیٹی ہے منہ بولی بیٹی ہے منہ بولی بہن بنا لی تو یہ جائز نہیں ہے نامحرم عورتیں ہیں نفس لاکھ بہانہ کرے یہ حسین امرت لڑکا ہے مگر حسین نہیں ہے مگر حضرت والا فرماتے ہیں حسین لڑکوں سے بھی احتیاط ہے عورتوں کے لیے حکم ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی عورتوں سے ہی فرما دیں کہ نقاب کرنے کے ساتھ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکائیں اس سے بھی ان کو بھی ایمان کی حلاوت ملے گی کچھ مرد عورتیں ہی سمجھتی ہیں نظروں کی حفاظت کر کے صرف عورتوں کے لیے مردوں کے لیے کہ وہ عورتوں سے بچیں عورتوں کے لیے بھی حکم ہے نامحرم مردوں کو نہ دیکھیں چاہے کوئی بھی نامحرم مرد ہو چاہے وہ شیخ ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ عالم ہو عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے ہم مردوں کے لیے بھی ضروری ہے جب فلیٹ میں نکلیں نیچے کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں لڑکے یا جائز طریقے سے نماز قضا نہیں کر رہے ہیں کسی کا شیشہ نہیں توڑ رہا ہے شرٹ نہیں لگا رہا ہے کوئی رات ورنہ نائٹ میچ چل رہا ہے اور صبح فجر میں غائب کہ کنڈا ڈال کے لائٹ نائٹ میچ چل رہا ہے ایسے لڑکوں سے ہم لوگوں کو دوستی نہیں کرنی چاہیے جو اللہ کے نافرمان ہیں جو اللہ سے دور ہیں جو انٹرنیٹ کی باتیں کرتے ہیں فیس بک پہ جنہوں نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے جنہوں نے یوٹیوب پہ تصویریں دیکھتے ہیں جب ان سے دوستی لگائیں گے تو ہمارے اندر بھی وہی چیزیں آ جائیں گی بتائیے ہمیں اللہ والا بننا چاہیے نیک بننا چاہیے نیک بننے میں عزت ملے گی عزت جو ہے یوٹیوب فیس بک میں نہیں ہے عزت جو ہے نیک بننے میں مرد ہو یا عورت ہو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جو بچہ یا بچی مرد یا عورت لڑکا یا لڑکی جوان یا بوڑھا تقوا سے رہے گا گناہ سے بچے گا ہر جگہ اس کو عزت ملے گی اور جو عزت اور جو تقوا سے نہیں رہے گا یعنی گناہ سے نہیں بچے گا اس کی عزت خاک میں مل جائے گی لوگ واہ واہ کریں گے آ جاؤ بھائی آ جاؤ ماشاء اللہ بڑے اچھے ہیں مسٹر ہیں فلاں مسٹر ہیں مگر جب پیٹ پیچھے اس کی خوب برائیاں ہوں گی کیونکہ اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے نا اللہ کو ناراض کر کے کوئی مرد یا عورت سکون نہیں سے نہیں رہ سکتا بچہ بھی نہیں لڑکا بھی نہیں اور مرد بھی نہیں عورت بھی نہیں بوڑھا بھی نہیں جوان بھی نہیں اس لیے ایسے لڑکوں سے دوستی ختم کر دینی چاہیے جنہوں نے فیس بک پہ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے جنہوں نے یوٹیوب پہ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے ورنہ ہم لوگ بھی ان کے چکروں میں پڑ کے بولیں گے یار دیکھو دیکھ ہی لو دیکھو تمہارے مولانا بھی تو وہ بھی تو آ رہے ہیں ایک مولانا صاحب تو ان کے مولانا صاحب کے آنے سے وہ تو جو آ رہے ہیں صحبت نہیں اٹھائی ہوئی ہوگی انہوں نے اپنا فیس مولانا ہر کسی کو ہر داڑھی والے کو لوگ سمجھتے ہیں مولانا ہے داڑھی رکھنے سے کوئی مولانا تھوڑی ہوتا ہر بار فرماتے ہیں مولوی جو ہے مولا والا جو صحبت یافتہ ہوگا وہ فیس بک پہ اکاؤنٹ نہیں کھولے گا اپنا وہ یوٹیوب پہ موویاں نہیں بنوائے گا اپنی جو سچا اللہ والا ہوگا وہ کیوں موویاں بنوائے گا کیوں اپنی آخرت برباد کرے گا اگر اس نے مووی بنوا لی تو اس کا تو انتقال ہو گیا اب تھوڑا ادھر ہو جائیں تاکہ دلیل رحمان صاحب کو میں دیکھ سکوں ठीक है उसका तो इंतकाल हो गया इंतकाल के बाद वो जो youtube की मूवी आ रही होती है उसमें नीचे नंगी तस्वीरें तो आ रही होती है गंदी गंदी तस्वीरें बताइए जायज है कि किसी आलिम की अल्लाह ना करे आलिम तो कहलाने जो शख्स पूरे उलमा का इस पर इजमा है मुत्तफिका फैसला है कि जो मुस्तकिल गुनाह करेगा वो आलिम नहीं है जाहिल है जो मुस्तकिल जो है नाफरमानी कर रहा है अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं तो वो सिर्फ जाहिरी इल्म है सोहबत उठाई नहीं है और वो जाहिल नंबर 1 है कि औरतों के साथ मिला हुआ है औरतों के साथ ताड़ू नंबर 1 बना हुआ है औरतों के साथ बैठ रहा है उन पे दम कर रहा है अपना दम निकला जा रहा है तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बचाए मगर इसमें सच्चे लोग भी छुपे होते हैं जो औरतों से पर्दा करते हैं जो औरतों से सख्त एहतियात करते हैं हमारे उलमाए کرام हमारे मशाइख हमारे बुजुर्गान दीन मेरे प्यारे शेख औरतों से सख्त एहतियात करते हैं आरिफ बिल्लाह शेखुल अरब अलअजम हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ना वो औरतों को देख सकते हैं ना औरतें उनको देख सकती हैं ऐसी जगह बयान होता है कि कोई और अभी भी एंट्रेंस हजरत फरमाते हैं जहां बयान हो मर्दों औरतों का तो एंट्रेंस अलग-अलग होनी चाहिए ताकि मेल का अचानक नजर भी ना पड़े औरत कि कौन औरत आई अचानक में तो कभी-कभार चैनक की चैनक पी जाते हैं हम लोग पूरा ढांचा सामने आ जाता है और फिर उससे भी कुछ लोग मजे ले लेते हैं अल्लाह ताला की नाफरमानी का बहरहाल खवातीन बयान सुन रही हैं बहरहाल अल्लाह के लिए आए हैं हम लोग भी अल्लाह के लिए आए हैं वो खवातीन भी अल्लाह के लिए आ रहे हैं अल्लाह ताला देख रहे हैं इंशाल्लाह हम चले जाएंगे सीढ़ियां देके जाएंगे हजरत वाला की किताबें देके जाएंगे वही काफी है हिदायत के लिए अल्लाह वाला मुल्ला अली खारी अहमदुल फरमाते हैं अल्लाह वाला किसी बस्ती से गुजर जाए तो बस्ती वाले उसके बरकत से महरूम नहीं रहते हम अल्लाह वाले तो नहीं है आप लोग सब अल्लाह वाले हैं अल्लाह के लिए आए हैं हमारा मिलना जुलना अल्लाह के लिए है तो हम लोग तो अल्लाह के लिए निकले हैं बुजुर्गों ने हमें भेजा है वो लोग अपना दीन का काम वहां पे कर रहे हैं रमजानों में हम लोगों को भेज दिया जाके कुछ दीन की बातें सुना दें असर हो जाएगा इंशाल्लाह शेख अब्दुल गाय जिलानी का वाकया अभी परसों तरसों एक आलिम सुना रहे थे हम लोगों का वहां बयान हुआ था अजीब वाकया सुनाया उनके बेटे ने खूब दर्द से एक घंटे डेढ़ घंटे बयान किया किसी को कोई असर भी नहीं हुआ और शेख अब्दुल गाय जिलानी आए कितने बड़े पीर साहब थे नाम तो सुना हुआ है ना हम उन्हीं के गुलाम हैं उनके गुलामों के गुलामों के गुलाम हैं उसी सिलसिले से हमारा ताल्लुक है कुछ असर तो इंशाल्लाह हमारे अंदर भी आ ही जाएगा अल्लाह वालों की सात पुश्तों तक रहमतें बरसती हैं और एक मुफस्सरी लिखते हैं सात पुश्तों तक नहीं 10 पुश्तों तक रहमतें बरसती हैं कोई एक अल्लाह वाला बनता है ना तो उसके खून में कहीं ना कहीं जाके कोई और अल्लाह वाला भी आ जाता है उसका फूफा उसका मामू कोई ना कोई उसका बेटा बेटे का बेटे का बेटा तीसरी नस्ल चौथी नस्ल ये हमने देखा है हजरत फूलपुरी रहमतुल्लाह अल्लाह वाले थे उनके पोते अल्लाह वाले मुफ्ती अब्दुल्ला फूलपुरी साहब जबरदस्त हैदराबाद हिंदुस्तान के कुतुब है बता रहा हूं अल्लाह वाला बनने में फायदा है मर्दों का भी फायदा है औरतों का भी फायदा है औरतें एक औरत अल्लाह वाली बनेगी वो 70 औलिया पे भारी होती है अगर सच्ची अल्लाह वाली बन जाए 70 औलिया पे भारी होती है क्योंकि वो जो है अल्लाह ताला ने औरतों की अजीब साख रखी है कि वो अजीब अल्लाह ताला उनके घर बैठी इतने सारे सवाब रखे घर बैठे झाड़ू लगा रही है बर्तन धो रही है बच्चों की गम उठाती है औरतें 9 महीने पेट में बच्चे को रखती है और फिर उसके बाद 2 साल दूध पिलाती है कितना गम उठा रही है उसी पे उसकी बख्शी होती है इतना उस पे सवाब है जैसे रास्ते में जिहाद करने वाले का सवाब होता है घर बैठे ही औरत को इतना सवाब मिल रहा होता है फिर वो सवाब बेचारी लुटा देती है गइबत करने के बाद और बेपर्दगी ये दो औरतों के गुनाह हैं एक नाशुकरी यानी जमान का गुनाह और एक बेपर्दगी की वजह से इस वजह से औरतें अक्सर तबाह होती हैं और शौहर की नाकदरी करना शौहर की नाफरमानी करना मेरे शेख ने बहुत दर्द दर्द से फरमाया था इस पे तो जाएगा कि वो औरत जो है तकबर की पोटली है जो शौहर की जायज बात नहीं मानती फरमाया दर्द दर्द से फरमाया शौहर की जायज बात मानना और औरत के लिए जिम्मे वाजिब है फर्ज है और ये मान नहीं रही है तो तकबर है इसके अंदर तकबर फरमाया मैं भले कोई औरत को बुरा लगे तो लगे तकबर है तकबर है तकबर है शौहर की जायज बात मान नहीं रही मगर शौहर उस पर सख्ती ना करेगा शौहर सख्ती नहीं करे तो मेरी जायज बात नहीं मान रही बल्कि माफ कर दे उसकी खताओं को एक दोस्त से अभी मैं सुबह दोपहर को बात कर रहा था मगर उसमें वो दोस्त यहां बैठे हुए बताने की जरूरत नहीं है तो वो मैंने उनसे कहा बीवी जरा सा कुछ सालन में नमक तेज कर दिया या कोई और काम दस्तरखान नहीं बिछाया तकिए गिलाफ नहीं धोया कुछ नहीं किया तो गुस्सा आना शुरू हो गया बहुत लोगों को गुस्सा आता है गुस्से के बाद जो है वो पीना शुरू गुस्से को पी लिया सिर्फ यही हदीस शरीफ सुनी हुई है कुरान शरीफ की आयत आगे माफ करना भी तो है गुस्से को पी जाएंगे दिल में बोझ पैदा हो जाएगा ऐसे बीवी पे गुस्सा आया मगर गुस्से को पी गए कुरान शरीफ का हुक्म है अपने गुस्से को पी जाते हैं गुस्से को पी गए माफ कर मगर उसके बाद माफ भी करना है माफ कर देंगे दिल खाली हो जाएगा हल्का हो जाएगा फिर हजरत वाला के तरीके पे अमल करना है माफ एडवांस माफ अगली दफा तुम जितनी दफा दस्तखानी बिछाओगी जितनी दफा बर्तन नहीं धोओगी पहले से मैंने तुम्हें माफ कर दिया है अब तुम चाहे बिछाओ नहीं बिछाओ मैं खुद ही बिछा लूंगा एडवांस माफ कर दिया हजरत वाले ही करते थे सब माफ एडवांस माफ बस तुम कितनी गलतियां कर लो आधी अकल की होती हैं औरतें बड़ी बड़ी अकल वालों की अकल उड़ा देती हैं ऐसा मस्का लगाती हैं कि वो फ्लैट स्क्रीन का टीवी लाके छुड़वाती हैं नेट और डिवाइस नेट जो होती है 100 कनेक्शन 100 चैनल्स की वो लगवा के छोड़ती हैं एक सामने डिवाइस निकाल दी थी अपने घर से 100 चैनल वाली मगर वो और चिल्लाना शुरू कर दिया बेचारा शौहर नेक था कभी कभार शौहर नेक होता है बीवी बिल्कुल होती है अल्लाह की नाफरमान और कभी कभार ये होता है बीवी नेक होती है शौहर जो है वो नहीं चाहता दोनों में क्लैश होता रहता है तजाद होता है मगर सोचने की बात है मगर एक बात है कि अगर कोई भी एक नेक होता है मगर शौहर नेक है बीवी नाफरमान है अल्लाह की नाफरमान और एक तो या बीवी जो है नेक है शौहर नाफरमान है तो उसका असर शौहर पे या बीवी पे जरूर पड़ता है यानी नेकी का असर शौहर पे पड़ेगा और अगर शौहर नेक है उसका असर बीवी पे जरूर पड़ेगा नेकी में बहुत असरात हैं जब गुनाह के अंदर असरात हैं लोग गुनाह से मुतासिर होते हैं जरा सी गंदी तस्वीर किसी ने दिखा दी मुतासिर हो गए बड़ा अच्छा लड़का है जो नंगी तस्वीर दिखाए जो गंदी तस्वीर दिखाए वो मर्द या औरत अच्छी है गंदी है ना वो तो हम लोग क्यों ऐसे लोगों को ऐसी औरतों को दोस्त बनाते हैं जो मोबाइल की बातें करती जो इंटरनेट की बातें करती हैं ड्रामों की बातें करती हैं ड्रामों में क्या रखा है हिम्मत कर लें इंशाल्लाह जिन औरतों ने माशाल्लाह अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद करके नर्स बन के फिल्म में काम करके ड्रामों में काम उनको नजर नहीं आया दलील साहब को ड्रामों में काम करने के बाद फिर जब उन्होंने तौबा की है और शो में काम करती थी बकायदा नाचती थी और हजरत वाला के बयान सुने फिर जो उन्होंने तौबा की फिर उन्होंने बताया कि हम वाकई बिल्कुल अजाब की जिंदगी बसर कर रहे थे हम पर्दे के बाद हमें सुकून मिल गया मजा मिल गया अब हर कोई और उस औरत के चेहरे पे भी अल्लाह ताला एक नूर डाल देते हैं भले काली कलोटी हो मगर अल्लाह ताला खास नूर डाल देते हैं कि वो पर्दे वाली औरत है और जिन मर्दों को पर्दे वाली औरत मिली है मगर बहुत तू तू मैं करती है उसको बर्दाश्त कर लें यही शुक्र अदा करें कि मुझे इस जमाने में पर्दे वाली औरत मिल गई वरना कहां मिलती पर्दे वाली औरतें जो औरत और ऐसी औरत मिल जाए शुक्र गुजार हो तो बहुत बड़ी नेमत है वरना हर औरत आए दिन बोलेगी मुझे LG का वो मोबाइल ला के दो S5 ला के दो 10-5 ला के दो S5 ला के दो हर वक्त नखरे करती रहेगी ये सोना दिलाओ ये दिलाओ है ना मगर जो लोग ये मैं उनकी बात ये क्योंकि ये मॉडर्न खवातीन की बातें हो रही हैं मॉडर्न लोगों के घरों की दीनदारों का बयान अलग होता है उसमें ये होता है कि अगर कोई मर्द औरत दोनों पर्दा करते हैं दोनों एक ही शेख से ताल्लुक है अल्लाह वालों से बैठे हैं तो उसमें यह है कि अपनी बेगम को हजरत वाला फरमाते हैं थोड़ा जायज सैर भी कराओ भाई वहां जाम शुरू लेके जाओ उसको आइसक्रीम खिलाओ अच्छी कभी कंजूसी क्यों जरूरी है तुम 10 रुपए वाली क्यों आइसक्रीम खिलाते हो फन क्विक क्या होता है उसका नाम फन स्टिक खुद बच्चों को फन स्टिक खिला रहे हैं बीवी को भी 10 रुपए भी खिला रहे हैं अरे कुछ खर्चा करो मैगनम खिला दो 110 रुपए वाली क्या चले आएगा खुद तो हजरत वाला फरमाते हैं खुद तो अपनी ही अच्छी चीजें और बेगम के लिए तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया हूँ 20 रुपए वाली कभी 110 वाली भी खिला दो भाई हजरत वाला फरमाते हैं अपने जो लोग दीन पे चल रहे हैं जरा अपने कभी कभार जेब को थोड़ा हल्का कर लिया करें बेगम के लिए अल्लाह बीवी का दिल खुश करना भी तो इबादत है बेचारी हुस्न पर्दे वाली औरतें तो घर में रहती हैं वो उनको भी दिल चाहता है हजरत थानवी रहमतुल्लाह इस्लाह खवातीन में लिखा है जो पर्दे वाली औरतें उनको कोई जायज मशगला उनके लिए जायज मशगले से मुराद वीडियो गेम नहीं है वीडियो गेम हराम है स्नेक का गेम औरतें बैठी हुई खेल रही सबसे कम वाला बताया स्नेक का वरना तो वो कमांडो वाला गेम होता है और दूसरे गेम होते हैं गाड़ी वाला ट्रक वाला गेम भी एक होता है ट्रक उछलता रहेगा पागलों की तरह उसके पीछे ट्रक उछल रहा है वो एंड्रॉइड पे गेम खेल रहा है हसीब भी मजे ले रहा है ये ऐसी बातें आजकल के लड़कों को ऐसी बातों में मजा आता है गेम की बातें ये कमांडो की बातें हम लोग 6 वाली नमाज पढ़ेंगे इसलिए हम लोग वाले पीर नहीं है कि नमाज जो हम ये हरम शरीफ में नहीं पढ़ते हम लोग मस्जिद में ही पढ़ते हैं 6 नंबर में ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह हमारे हजरात जो है वो खजूर भी यहीं की खाते हैं लतीफाबाद की खजूरें खाएंगे हम लोग लही बड़े भी यहीं के खाएंगे मगर इंशाल्लाह दलील रहमान साहब के नहीं खाएंगे हम अपने अफतारी करेंगे और दलील रहमान साहब ने भी हमें पैसे नहीं दिए हम लोग पैसे करके बयान नहीं करते अगर पैसे करके बयान करते तो ये पर्दे पे बयान नहीं होता हमारा फिर हमारा कुछ और ही बयान होता हक बात थोड़ी पेश करता है जो पैसे लेके बयान करेगा वो हक बात पेश करेगा वो तो डर जाएगा क्योंकि अल्लाह वाले उनके गुलाम पैसों से मुतासिर नहीं होते हाँ पैसा सब कुछ नहीं है कारून के पास बहुत खजाना था सुकून तो नहीं था ना उसके पास اور فرعون جو تھا میرے شیخ عجیب بات فرما رہے ہیں 500 سال تک اس کو کوئی بیماری نہیں آئی کوئی پریشانی آئی کہ وہ کامیاب ہو گیا مگر آخری وقت میں کیسا دماغ میں اس کے گھس گیا اسی کے گھسا تھا مچھر نمرود کے گھسا تھا اور فرعون کے کیا وہ ڈوب گیا تھا ہاں اس کا مطلب ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا پورے سب سے زیادہ پریشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ آزمائش میں ڈالا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دین پہ چلے گا اس کو آزمائشیں تو آئیں گی صحابہ کرام کو تکلیفیں آئیں جو عورت پردہ کرے گی لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے جو داڑھی رکھے گا مرد اس کا مذاق اڑائیں گے شروع میں مذاق اڑایا جائے گا پھر انشاءاللہ اس کے بعد عزت ملے گی اللہ کا وعدہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم عزت والا شخص ہوئے تقوا سے رہتا ہے اور دین پہ چلنا مشکل ہے ظاہر سی بات ہے بہت ہی مشکل ہے اور اس وقت تو ہر جگہ ہی فتنے برس رہے ہیں اس لیے پرانے چاولوں کو پا نہیں سکتے نئے چاول پکا لو ان سے کشتہ پک نہیں سکتی ہے بریانی تو پرانا نیا گھوڑا آتا ہے اس کو پرانے گھوڑوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کی چال دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ بھائی مجھے ایسے چلنا چاہیے ایسے چلنا چاہیے ایسے بھاگنا چاہیے اس لیے ہم لوگ بھی کیونکہ نئے لوگ ہیں دین پہ چلنا نہیں آتا تو جو اللہ والے ہیں ان کے غلام ہیں مرد حضرات ان کے پاس جائیں عورتیں شریف پردے سے ان کا بیان سنیں اور محرم کے دستخط کے ساتھ اور اپنا ان سے اصلاح کروا سکتی ہیں محرم کی اجازت کے ساتھ بہت ضروری ہو تو فون پہ بات آواز بھاری کر کے مگر اور صرف کام کی بات نہیں زیادہ بات نہیں صرف کام کی بات ہمارے حضرت والا یا ان کے غلام جن کو اجازت ہے جن کو صرف اجازت ہے جن پہ مشائخ کا بھروسہ ہے صرف وہی عورتوں سے بات کرتے ہیں ہر کسی کو اجازت نہیں ہے بیعت کرنے کی عورتوں سے حضرت والا فرماتے ہیں بہت احتیاط نفس کا کچھ بھروسہ نہیں ہے حکم ہو رہا ہے کہ اے نبی کی بیوی کو بات کرنا ہو پردے کے پیچھے سے بات کرو فاسألوهن من وراء حجاب اور آواز بھاری کر کے بات کرو تو بہتر تو یہ کہ خواتین جن کو اصلاح کروانی ہے شوہر کی اجازت کے ساتھ جو ہے خط لکھ دیں ایک صفحہ لیں اس میں بیچ میں سے فولڈ کر دیں سیدھے ہاتھ پہ اپنی کچھ بیماری لکھ دیں بہشتی زیور کا ساتواں حصہ پڑھ لیں ٹھیک ہے اگر خط بھی نہیں لکھنا بہشتی زیور کا ساتواں حصہ پڑھ لیں آپ کی اصلاح ہو جائے گی مگر جو جس بات میں کمی ہے عورتوں کے لیے بتا رہا ہوں جن کے شوہر ظالم ہیں اور اصلاح نہیں کروانے دیتے جبکہ اصلاح کروانا فرض ہے شیخ بھی نامحرم ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے عالم بھی نامحرم ہے شیخ بھی نامحرم ہے بڑے سے بڑا عالم ہو بڑے سے بڑا اللہ والا ہو سب سے بڑے اللہ والے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تھے علماء کے سردار تھے اولیاء اللہ کے سردار تھے عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت والا رحمۃ اللہ بھی سخت احتیاط کرتے تھے عورتیں فرماتے تھے میرے لیے بھی ساری عورتیں نامحرم ہیں کہ 90 سال کی عمر پائی اس وقت بھی احتیاط کوئی عورت خانقاہ نہیں حضرت والا کے وہاں پہ بیٹھک میں نہیں آ سکتی تھی خانقاہ وہ ہوتی ہے جہاں نفس کی اصلاح کی جاتی ہے وہ نہیں جہاں پہ مردہ لیٹا ہوا ہو 500 سال پہلے کا بلکہ جہاں پہ نفس کی اصلاح کی جاتی ہے ظاہر بھی سنوارا جائے باطن بھی سنوارا جائے خواتین کے لیے کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں کچھ شاید نئی خواتین بھی آئی ہوں کہ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کا بہت بڑا رتبہ دیا ہے آپ دو کام کر لیں ایک تو شرعی پردہ کر لیں جب گھر سے باہر نکلیں تو برقع پہن کے نکلیں برقع نہیں ہے بڑی چادر لے لیں چہرے کو چھپا لیں اور سادی چادر ہو زیادہ ڈیزائن والی نہ ہو ٹھیک ہے ابھی آپ کے پاس ڈیزائن والی ہے وہی پہن لیں چلیں بھائی کم از کم نقاب تو کر لیں چہرے کو چھپا لیں جیسی نامحرم آئے نقاب گھونگھٹ ڈال لیں یہ بالکل شروعات ماڈرن عورت کے لیے بتا رہا ہوں اور پھر تھوڑی ہمت کریں کیونکہ پردے میں آپ کو ٹھیک ہے سفوکیشن ہو رہی ہے بہت آپ کو ہفس لگ رہا ہے گرمیاں بھی بہت ہو گئی ہیں آج کل تو حضرت والا فرماتے ہیں صرف گھر کے اندر آپ ٹھیک ہے پتلی دوپٹہ پتلا دوپٹہ پہن کے گھومیں مگر اگر گھر کے اگر کوئی نامحرم نہیں ہے اگر نامحرم ہے ایسی چادر لے لیں ریشم گلی سے 8 نمبر بازار سے مل جاتی ہے حیدرآباد کی چادریں تو مشہور ہیں عورتوں کی وہ آدھا جسم چھپ جائے گا اس سے تو جیسے ہی نامحرم آئے اس کو اب گھونگھٹ نکال لیں اس سے تنہائی نہ ہو نامحرم سے نامحرم اکثر دیور ہی ہوتا ہے دیور نامحرم ہے عورت کے لیے اس سے پردہ کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک عورت نے پوچھا شوہر کے بھائی کے لیے کیا حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیور تو گویا موت ہے بتائیے عورتیں ہماری آج کل نفلیں پڑھ رہی ہیں تہجد پڑھ رہی ہیں رمضان شریف کا مہینہ ہے شب قدر بھی ہے تو محروم ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان شریف کے روزے پائے اپنی مغفرت نہیں کروائی تو عورت وہ محروم ہو جائے گی جو پردہ نہ کرے اس رمضان شریف میں بھی ارادہ کر لے وہ مرد محروم ہے داڑھی نہ رکھ پائے نہ شیطان کو سمندروں میں ڈال دیا گیا ہے جکڑ کے پانی میں پھینک دیا گیا ہے نفس سے مقابلہ ہے تو ہمت کر کے داڑھی رکھ لیجیے ایک مٹھی داڑھی رکھنا تھوڑی کے نیچے سے دائیں طرف سے رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ سے داڑھی کا بچہ رکھنا مردوں کے لیے واجب ہے اور عورتیں شریف پردہ کر لیں اور شوہر کے حقوق کا خیال رکھیں جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھ لے رمضان شریف کے روزے رکھ لے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کا خیال رکھے گی جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے جانا چاہے جا سکتی ہے یہاں سے کتنی دیر کا رستہ ہے مدنی مسجد کا 5 منٹ ہم لوگ انشاءاللہ 6 بجے والی نماز پڑھیں گے پہلے 5:45 والی ارادہ تھا اب 6 والی پڑھیں گے تاکہ کیونکہ دیر ہو گئی تھی بیان اس میں کچھ اشعار سنا دیتا ہوں مختصراً. حضرت والا کا شعر ہے, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ. عورتوں کو بہت آسان عمل ایک بتا رہا ہوں, حضرت والا فرماتے تھے کہ خواتین جو ہیں بہت جلدی اللہ کی ولیہ بن سکتی ہیں. بہت آسان سا عمل ہے کہ عورتوں کے لیے سب سے بڑا رتبہ, ماں باپ سے بھی بڑا رتبہ شوہر کے لیے, شوہر کا ہے. شوہر اگر دین سے دور ہے یا اللہ کا ولی بھی ہے دین سے دور ہے, جیسا بھی ہے, ہے تو آپ کا شوہر, اب تو شادی ہوئی پوری زندگی نبھا دیجئے, کتنا ظلم بھی کرنے والا کا شوہر ہے تو آپ اس کا دل بہت آسانی سے جیت سکتی ہیں جب وہ گھر میں آئے. اگر وہ کسی عورتوں کے چکر میں بھی ہے, آپ کا شوہر کسی عورتوں کے چکر میں, اکثر کیونکہ شوہر بد نظری کرتے ہیں, ہمارا بھی یہ حال ہے, کون لوگ بچے ہیں, بہت کم لوگ بچے ہیں. میرے شیخ کا مضمون ہی ہوتا تھا بد نظری سے بچنے کا. تو جس کا شوہر کسی عورت کے عشق میں ملوث ہے اور بیوی والا ہے تو بیوی کو چاہیے اس کی ٹو نہ لگائے, تجسس نہ کرے اس کی کہ میرا شوہر یہ کرتا ہے اس عورت کے چکر میں, بلکہ اپنی طرف مائل کرے. جس طرح اس عورت نے ایک گھنٹے میں مائل کر لیا, فیس بک کے اکاؤنٹ پہ مائل کر لیا, تو آپ نہیں کر سکتی. آپ کے ساتھ تو پوری رات سوتا ہے وہ شوہر, پوری رات سوتا ہے آپ کے ساتھ, پورے دن آپ کے ساتھ ہوتا ہے, چلو 8 گھنٹے ہوتا ہے 10 گھنٹے, اس عورت سے تو زیادہ ہی ہوتا ہے نا کہ نہیں ہوتا. تو بس جب وہ گھر میں آئے خوشبو لگا کے, نہ محرم نہ خوشبو لگا کے رہیں, اچھی طرح تیار ہوں, اور عورت مرد کا دل جیت سکتی ہے عورت اچھے اچھے کھانے پکا کے. ہمارا میں دال بھی بنائے اس میں تڑکا لگا دے زبردست, شوہر کی پسند کے کھانے پکائے, اس کا دل نرم ہو جائے گا ان شاء اللہ. شوہر کا بہت بڑا رتبہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ. جو ہے بہشتی ایور کے چوتھے حصے میں میاں سے نباہ کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے, وہ مستورات پڑھ لیں, خواتین پڑھ لیں, انشاءاللہ گھر جنت بن جائے گا. ساس پریشان کرتی ہے, اس کو صبر کریں, شکایت نہ کریں اس کی, اور جو ہے اس کو ماں سمجھے. ماں اگر ڈانٹ لگاتی ہے تو کیا اس کو برا لگتا ہے؟ تو اب نئے گھر میں آ گئی ہے تو وہ اس کی ماں ہو گئی, ساس مثل ماں کے ہے, تو اس کی ڈانٹ کو برداشت کر لیں. بہت زیادہ ہو رہا ہے تو مشورہ کر لیں, بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے, سانس نے بالکل ہی جو ہے جینا ہی حرام کر دیا ہے, کبھی کچھ سانسیں ایسی بھی ہوتی ہیں جینا ہی مشکل کر دیتی ہے, تو اس میں پھر وہ مشورہ کر لیں کہ کیا کرنا چاہیے. ایک وظیفہ ہے, وہ ساس بھی اپنے بہو پہ دم کر سکتی ہے, بہو بھی اپنے ساس پہ دم کر سکتی ہے. جب وظیفہ بتایا جاتا ہے عورتوں کے کان فوراً کھڑے ہوتے ہیں, سب مردوں کے بھی کھڑے ہوتے ہیں, حیدرآباد والوں میں تو خصوصی. کہ وظیفہ دے دیں کوئی پیر صاحب ہمیں جو ہے نا, یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود, جو مرد یا عورت چلے گیا پڑھ لے گا تو سامنے والے کا دل نرم ہو جائے گا. مرد اپنی بیوی پہ دم کر دے, ساس اپنی بہو پہ, بہو اپنی ساس پہ دم کر دے, دل نرم ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ چلتے ہیں, بس میرا وضو تو ہے, آپ لوگوں کو وضو بھی کرنا ہوگا, آپ کو امامت بھی کرانی ہے وہاں پہ, بس آپ لوگ نکلیں. وہاں پہ کتنی خواتین ہوں گی اندازہ؟ مطلب کتابیں بھجوانی ہیں, 10 بھجوا دیں.